Un bateria és avui el protagonista del nostre espai. Parlem de la música de Chico Hamilton. Nascut i criat a Los Angeles, un bateria que va dirigir durant un breu període de temps un dels grups de jazz de màxima popularitat. El 1940 va entrar a la formació del violinista Lionel Hampton i va viatjar amb la seva banda per diversos estats americans. Després també va tenir l'oportunitat, amb un d'aquests, de tocar amb el mestre del saxo, en Lester Young. Un personatge destacadíssim que avui volem escoltar i volem recordar, St. Paddy's Day Parade, amb Chico Hamilton, des del 1965. La seva música és inigualable, un dels personatges destacats que avui ens interessa també recordar a través d'aquests espais nostres, al vostre costat, el món del jazz amb Rafael Corbí i les peces, la música, la companyia, com no, de Chico Hamilton. Aquesta peça també de l'àlbum Chic Chic Chico del 1965 es coneix com a Fireworks. Va conèixer la cantant Lena Horne en la seva època de màxima popularitat i va estar amb el seu grup des del 1948 fins al 1955. També es va convertir en una celebritat tant del jazz com va formar part, el 1952, del famosíssim quartet de Jerry Mulligan en el que estava Chet Baker a la trompeta. Avui estem recordant la música de Chico Hamilton. Tanquem el repàs amb aquest àlbum d'en Chico Hamilton, que ens arribava des del 1965, i ho fem amb aquest Carl's Walk. Aquest era l'àlbum Chico. Això és Jazznàtics, amb Rafael Corbí. Thank you. Marxarem cap al 1998, d'allà arrenca una trajectòria artística prou interessant. El 2013, Michael Danso amb Lorraine Lawson agafen una peça que ells qualifiquen amb les paraules que directament varen enviar la promoció d'aquell senzill aleshores, que havien trobat en el món del jazz una relació directa amb el haiku japonès d'una manera poètica, que directament pintava una imatge a la ment de qualsevol escriptor, de qualsevol persona que podia llegir o que podia escoltar, d'una manera molt directa. Doncs bé, és temps ara mateix de recordar aquest Duet of Solos amb Michael Danso i Lorraine Dawson. A sigh that sings love's melody. A touch so gentle. Spoken. That thought received wholeheartedly. A glance that shimmers in a pool of ecstasy. Cliche. A duet Escoltes a través de la nostra sintonia la música de la cantant Carol Savoia, la filla d'Antonio Adolfo, amb un àlbum preciós que ens aporta la seva música interpretada llocs com Nova York, com Miami, com New Orleans, amb el seu àlbum de debut Dansa de Vos, que va guanyar un dels millors premis de la música brasilera. Avui escoltem a Carol Savoia recordant-la des del Belezas del 2012. Bola de meia, bola de gude. Morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assopra, o menino me dá a mão e me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Destacadíssima, que ens agrada escoltar una vegada i una altra i compartir la seva música i la seva companyia al vostre i al nostre costat. És Carol Savoia, aquesta artista nascuda el 10 de març del 1975 i que va debutar ben jove el 1983, a l'edat de 8 anys, amb una caseta, amb un compact caseta que es deia A Menina e a TV de Miel. Poc després, la seva música va anar acompanyant-nos, la seva veu tan dolça que avui estem recordant en el món del jazz, Who is in Love Here a Night. És una de les peces del seu àlbum Belezas de 2012, Carol Savoia. Thank you. Escoltes Jazznàtics amb Rafael Corbí i Carol Savoia, Soberana Rosa. She's a soulful flower in the garden. She's bobbing in the sunlight and flirting with her eyes. The way she walks by, I see a wave of color moving like an angel. Trailing butterflies. Give me water, give me inspiration. I want to speak now, but I can't find a word. So unforgiving is my infatuation. Now that I know she walks upon. She walks this way. Tá na cara que é você e era. Mansa se a fera, de repente já. Així hem escoltat aquestes peces musicals que ens han conduït a la bona música i als ritmes de Chico Hamilton, de Michael Danso, amb Lorraine Lawson i també després de Carol Savoia. Seguim amb el programa de Jazznàtics just a la meitat de l'espai d'aquesta setmana. Victoria Tolstoy i Jacob Carlson des del A Moment of Now Escoltem el 2013 aquest Ascent of a Snow. The scent of snow is a subtle thing. You'll miss it if you don't pay attention. This may seem a frivolous song to sing, too trivial even to mention. I promise it will not take very long. Maybe you'll find it engaging. The scent of snow is a subtle song, is always the same, ever changing. From where I stand, the world is perfect. From where I stand, time stands still. And in this moment I'm on falling flakes of white. I glow as an ember in spite of the chill. Some cannot wait till spring. They long for the hustle of summer, the wide-eyed sun soak awakening that's destined to grow from here under. From where I stand, the world is perfect. From where I stand, time stands still. And in this moment among falling flakes up white, I glow as an ember in spite of the chill. The scent of snow is a subtle thing. It shelters the world in its slumber. Its music is fleeting and soon it's spring. I breathe and I listen in wonder. From where I stand, the world is perfect. From where I stand, I glow as an ember in spite of the chill. Thank you. just me. Let's find a cozy spot to cuddle and coo. Just us, just we. I've missed an awful lot. My trouble is you. Oh, gee, what are my arms for? What are your charms for? Use your imagination, just you, just me. I've missed an awful lot. My trouble is you. What do you mean, just me, just you? Skin ya boba do di da da thing. Tell me more about it. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Fantàstica aquesta interpretació, aquest directe de la Jazz Band Ball Orchestra amb Just You, Just Me. Un tema que escoltàvem just abans de passar amb un altre protagonista per aquest programa. Algunes peces de les que escoltarem a tracàrrec de l'àlbum que ens porta Ray Brown Jr., publicat el 2017 i que tu el nom de Digis Ray Jr. Aquesta peça és la que obre el disc, una cançó que porta el nom de Song for My Father. Thank you. wrote a song for my father in hopes it would give him a thrill after seeing Brazil. My father's music came through, never got to me until I went to Brazil. In Rio Grande, I heard my father's song, a bossa nova beat, so sweet. I heard a real bossa nova and never got over the thrill. See, all the people you meet play guitar with a beat and a thrill like they do in Brazil. In Rio Grande, I heard my father's song, a bossa nova beat, so sweet. Got to me until I went to Brazil. In Rio all day long, I heard my father's song, a bossa nova beat, so sweet, so sweet. Junior, acompanyant-nos a través del nostre programa en la seva música, les seves interpretacions que ens arriben a través d'aquest àlbum anomenat com una barreja entre Billy Eckstein i Al Jarreau, ens porta una de les millors veus d'aquest smooth jazz i és una de les estrelles del seu segell discogràfic SRA Records, que ens aporta aquest This is Ray Brown Junior, amb peces com per exemple aquesta que també es diu The Nearness of You. That excites me, oh, thrills and delights. likes me. Just the nearness of you. It isn't your sweet conversation that brings the sensation. Oh no, it's just the nearness of you. When you're in my heart and I feel you so close to me, my wildest dreams come true. I need no soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight. Soft lights to enchant me. If you only grant me the right to hold you ever so tight. And a feeling light, the need. darrer tema d'aquest àlbum, d'aquest personatge nascut a Nova York però criat en d'altres llocs dels Estats Units, per al qual ens ha acompanyat amb la seva música i amb els seus ritmes extraordinaris. Un personatge doncs que avui us recomanem especialment també amb la seva música i els seus estils. Aquest és un d'aquells estranys personatges que ens acompanya, com la seva famosa mare, Ella Fitzgerald. És més un personatge destacat del món de la música. This is Ray Brown Jr. Ens arriba amb aquesta peça que us acompanyarà, Ain't Misbehaving. To talk with all by myself, no one to walk with, happy upon the shelf, ain't misbehaving, saving my love for you. I know for certain one I love, I'm through with flirting, it's you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner up in a corner, he don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, don't stay out late, no place to go. All about eight is me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love. Saving seu fàcil ser el fill d'Ella Fitzgerald, però així és el que li han donat. Per tant, aquesta és la música de Ray Brown Jr., amb aquestes cançons que ens han acompanyat fins al final del nostre programa. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió, com no, aquí al vostre costat, amb aquest espai que s'anomena Jazznàtics. Ain't Miss Baby.